जयकारा श्री राधे शक्ति माजिदा बोल साचे दरबार की जय। राधे माँ दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार माँ, खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण, खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण, आरती उतारूंगा सुनाऊंगा भजन, रंग लूंगा रंग में तुम्हारे मैं ये मन, मेरी हर सांस है तुम्हारे अर्पण, खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण। राधे माँ दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार माँ। राधे माँ जो दोगी वही, राधे माँ जो दोगी वही हुक्म बजाऊंगा मैं, राधे माँ जो दोगी वही हुक्म बजाऊंगा मैं, माफ करो कोई हो गई हो जो खता, माफ करो कोई हो गई हो जो खता, मेरा कोई और नहीं तुम्हें है पता, जय राधे माँ जय राधे माँ जय जय राधे माँ, मुझको लगा लो मैया अपनी शरण, खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण, खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण।